Plastik Premium na 60 dni za darmo, nie płacisz za dostawę i zyskujesz pełen pakiet korzyści. Sprawdź na empik.com i w aplikacji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 177 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Za chwilę relacja naszej reporterki. O konieczności nowej unijnej strategii mówi w wywiadzie dla niemieckiej prasy premier Mateusz Morawiecki. Umorzono śledztwo w sprawie prokuratora, który w obronie rodziny postrzelił dwóch mężczyzn w Gdańsku. O 177 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 9 osób. Łącznie zakażonych w Polsce jest 10 346. Zmarło 435 osób. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, w których województwach potwierdzono najwięcej nowych przypadków? Najwięcej 65 przypadków potwierdzono w województwie wielkopolskim, 29 w dolnośląskim i 21 w śląskim, a najmniej w lubelskim, 4 na Podlasiu, 2 i 1 w województwie świętokrzyskim. Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara to 61-letnia kobieta z Tomaszowa Mazowieckiego, najstarsza 94-letni mężczyzna z Kleszczowa. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały, to 1740 osób, tylko od wczoraj 226 kolejnych. W szpitalach przebywa niemal 3100 osób. W kwarantannie ponad 103 tysiące, a ponad 21 tysięcy objęto nadzorem epidemiologicznym. Wciąż czekamy na najnowsze dane dotyczące liczby wykonywanych testów. Te wczorajsze mówią o przebadaniu ponad 14 400 próbek w ciągu doby. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Na Ukrainie mocno wzrosła liczba zakażeń. W ciągu ostatniej doby infekcje wykryto u prawie 600 osób. 578 zdiagnozowanych nowych przypadków koronawirusa to o ponad 100 więcej niż liczba wykrytych zakażeń poprzedniej doby. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 13 nowych zgonach spowodowanych COVID-19. Według ministra ochrony zdrowia Maksyma Stepanowa wzrost zachorowań to efekt nieprzestrzegania zasad kwarantanny, między innymi podczas Palmowej Niedzieli oraz Świąt Wielkanocnych. Większość Ukraińców obchodziła Wielkanoc w zeszłą niedzielę. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. O unijną solidarność apeluje w artykule na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung premier Mateusz Morawiecki. Podkreśla, że w tej chwili Europa potrzebuje bardziej ambitnego budżetu, który zwiększy własne dochody i zasoby. Unia, zdaniem polskiego premiera, wymaga nowej strategii, która przywróci jej silną międzynarodową pozycję. Premier napisał w niemieckiej gazecie, że Europa potrzebuje kompleksowego pakietu ożywienia gospodarczego, stymulującego europejską ekonomię. Jego zdaniem stosowana w latach 2007-2013 strategia oszczędności nie przyniosła rezultatu. Jako źródła możliwych dochodów dla Unii Europejskiej Mateusz Morawiecki wymienia m.in. możliwość wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, podatku cyfrowego lub podatku od śladu węglowego z krajów spoza Unii. Zdaniem szefa polskiego rządu Unia Europejska w dobie obecnego kryzysu musi działać od razu. Premier cytuje słowa papieża Jana Pawła II. Przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Główne zarzewia pożaru zostały już opanowane, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Strażacy starają się teraz zabezpieczyć miejsca, gdzie jest zagrożenie ponownego wzniecenia ognia. Mamy jeszcze kilka miejsc, gdzie tli się, więc w tej chwili robimy takie bezpośrednie rozeznanie i wszystkie siły, środki, które są do dyspozycji, będą kierowane w te miejsca, gdzie jeszcze są widoczne zarzewia ognia. Także w porównaniu do tego, co było, ta sytuacja, ona jest nadal bardzo dramatyczna i tragiczna, ale sytuacja jest pod kontrolą opanowana. Według Artura Wiatra pożar ominął największy rezerwat w parku, ale straty są niepowetowane. Umorzono śledztwo w sprawie prokuratora wojskowego, który postrzelił dwóch młodych mężczyzn w Gdańsku pod koniec października. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej stwierdził, że prokurator mógł myśleć, że jest to włamanie. 21- i 22-latek wtargnęli na teren ogrodzonej posesji i mimo ostrzeżeń oraz strzałów ostrzegawczych próbowali dostać się do mieszkania. Prokurator był w nim z żoną i małym dzieckiem. Śledztwo wykazało, że przekroczenie obrony koniecznej nie było rażące, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Nastąpiło w odpowiedzi na bezprawny atak na teren budynku, który to atak prokurator ocenił jako zagrażający jemu i jego rodzinie.

Za dwie minuty będzie w pół do 12. Oprócz mojej rekomendacji na dzisiaj po 18 w Trójce mamy jeszcze rekomendacje poważne, kulturalne dla dorosłych i dla dzieci. Dziś w zastępstwie Wioli Myszkowskiej Jan Niebudek. Trójka poleca. A dziś mała podróż w przeszłość, w którą mogą wyruszyć i najmłodsi, i nie najmłodsi. Otóż zawodowa koszykówka, liga NBA, długo czekała na swój moment sławy. Czekała, aż pojawił się on, numer 23, jego powietrzna wysokość, Michael Jordan. Sława najsłynniejszego koszykarza w historii nie blednie do dziś, stała się marką, ale też jego kariera to pokoleniowe przeżycie dla wszystkich, przynajmniej 30-parolatków. Kiedy zatem mówię te słowa, mam w pamięci oglądane w dzieciństwie z wypiekami na twarzy ostatnie finały ligi NBA z udziałem Chicago Bulls. Liga przez kilkanaście lat kariery Jordana nauczyła się korzystać z jego sławy, m.in. czyniąc z koszykówki familijną rozrywkę. Wcześniej skojarzenia bywały z tym sportem różne, nie tylko pozytywne. Tu na scenie pojawia się zatem Królik Bucks i przechodzimy do naszej propozycji dla najmłodszych. Oto na kreskówkowy świat napadły potwory. Przeciwstawić próbują się im bohaterowie Looney Tunes, szalonych filmów osnutych wokół postaci Królika Bucksa. Jak zatem pokonać potwory? What's going on here? We need your help! You heard of the Dream Team? Well, we're the Mean Team. Trzeba poprosić o pomoc inną postać posiadającą supermoc. I tu już łączymy kropki. Oto Michael Jordan. Kosmiczny mecz. To film, który do dziś ogląda się dobrze, choć ma już ponad 20 lat. To propozycja oczywiście dla dzieci przede wszystkim. Fabuła nie należy bowiem do najbardziej zaskakujących. Co ciekawe, scenariusz ogrywa tu moment pierwszej emerytury, w cudzysłowie, Michaela Jordana. Jak się później okazało zresztą, była to tylko przerwa w karierze, po której wrócił i zdobył z bykami 3 kolejne mistrzowskie pierścienie ligi. Zatem młodsi oglądają kosmiczny mecz, a ponieważ dzisiejsza kultura popularna ma raczej krótką datę ważności lub po prostu kolejka do serc i portfeli, co tu kryć, fanów wydłuża się, za rok premierę ma mieć Kosmiczny Mecz 2, w którym wystąpi tym razem współczesna największa gwiazda ligi NBA, LeBron James. LeBron zresztą, młodszy o pokolenie od legendarnej drużyny Byków, wychował się na tamtych legendarnych finałach, na przykład na tych z 1997 roku. Wtedy właśnie Chicago Bulls wpuściło do szatni ekipę filmową, która nagrała mnóstwo materiałów do tej pory niepublikowanych. Efektem jest Ostatni Taniec, film dokumentalny, na razie dostępne są 2 odcinki, który pokazuje sukces Byków od kuchni. Bez wątpienia przekonamy się, dlaczego Michael osiągnął sukces i pociągnął za sobą innych. Dowiemy się, jak został wychowany i na przykład, jakich sytuacji uniknął, kiedy dołączył do drużyny jako jej świeży nabytek. What time is it? Dowiemy się więcej o relacjach wewnątrz drużyny, na przykład między Scottiem Pippenem a zarządem zespołu. Jak to jest być najlepszym numerem 2, być wymienianym jako jeden z kilku najlepszych graczy w lidze, a jednocześnie znajdować się poza pierwszą setką najlepiej zarabiających? To tylko początek. Film dokumentuje też zmianę, jaką przyniosły Byki dla miasta Chicago. Koszykówka kojarząca się, jak powiedziałem, nie najlepiej, nagle staje się jego wizytówką. Hala zapełnia się. Na mecze, kiedy tylko stać go na bilet, przychodzi na przykład młody Barack Obama. Fascynująca historia z gatunku przeżyjmy to jeszcze raz, albo spójrzmy na to, co kiedyś chłonęliśmy oniemiali z dystansu. Polecam Ostatni Taniec. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów 3 razy się, co naprawdę jest złe. Kresinka zaszyje się, to daleko. Świeci się.

Dzień dobry. Mówi przez radio Gena Miętkiewicz, czyli jak wiadomo, będę mówił o serach. Chcę was namówić do takiej akcji, którą nazwałem Cała Polska robi twarogi. Teraz jest najlepszy czas, jest najlepsze mleko, jakie w ogóle może być. Jeżeli uda wam się gdzieś zdobyć od gospodarza albo na jakimś ryneczku czy targowisku, to będzie to najlepsze. Jeżeli nie, to wybierajcie mleko, które jest oznaczone jako świeże, nisko pasteryzowane, takie, które jest jak najmniej utrwalane. Wystarczy do niego dodać odrobinę, czyli łyżka, dwie kwaśnej śmietany, kwaśnego mleka albo jogurtu, ale koniecznie do ciepłego. To powinno być powyżej 20 stopni. Tak zostawić, aż się zsiądzie, a potem ogrzewać. Można to robić w kąpieli wodnej. Pewnie wszyscy doskonale wiecie, jak to się robi, że się garnek wkłada w garnek, wlewa się wodę między nie i podgrzewa. Trzeba je podgrzewać 15-20 minut, bardzo delikatnie mieszając i to mieszając dopiero po jakichś 5-10 minutach, dać mu się ogrzać temu mleku i żeby się ścięło. I potem na chwilę jeszcze tylko zostawić i przelać do sita z jakąś gazą apteczną, tak żeby to mogło doskonale odcieknąć, chyba że w ogóle macie jakąś foremkę. Taką foremkę można by zrobić z pojemniczka do przechowywania żywności. Zrobić kilka dziurek, ale koniecznie włóżcie do tego ściereczkę. Można obciążyć jakimś słoiczkiem z wodą, żeby bardziej się sprasowało i to wtedy będzie już miało bardzo fajną formę. A potem, no cóż, można to ukręcić z solą, z jeszcze jakąś śmietanką. Bardzo fajnie jest podać to z oliwą czy olejem jakimś takim, o, takim fajnym wiejskim olejem rzepakowym na przykład, albo słonecznikowym. No i zioła, albo rzodkiewki, albo nowaliki świetnie się do tego nadają. Ze wszystkim, co Gena Miętkiewicz mówił, zgadzam się i popieram, że twaróg taki domowy z tłustego mleka jest fenomenalny, że podany z solą i olejem rzepakowym, a ten olej jest gęsty, złocisty i orzechowy w smaku i ja lubię jeszcze do tego zieloną natkę pietruszki i to wszystko smakuje doskonale i jest tak naprawdę zdrowiem na talerzu. Ja nie muszę również mówić, że plaster twarogu z miodem albo dobrą konfiturą jest delicją. Z jedną tylko rzeczą mam kłopot. Może być trudno zostawić do przygotowania twarogu i nie zjeść takiego świeżego, zsiadłego mleka z ziemniakami i koperkiem, szczególnie w taki ciepły wiosenny dzień. A jeśli przy domowej produkcji zdrowego twarogu pojawią się pytania, proszę koniecznie znaleźć Gena Miętkiewicza na Facebooku. Obiecał mi, że odpowie na każde Państwa pytanie, w razie czego proszę pisać do mnie, a ja chętnie przekażę. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów napoływań warknięć, bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie łatwiej i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładniej i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronnie, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Wczorajszy koncert Biszaira Deksa w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oglądało ponad 160 tysięcy osób w internecie. No i oczywiście słuchali na żywo wszystkiego słuchacze Trójki. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten koncert udał się. A dodam, że to pełna produkcja na scenie, choć oczywiście bez udziału publiczności. I pan Świetlicki nowy. Żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi. bezpieczniej żyją i żyj. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczni żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim. A o tej porze w Trójce, tylko do przyszłego tygodnia, przypominamy przezabawną wymianę listów i kartek między dwojgiem poetów. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dnia 21 lutego bieżącego roku. Życie intymne, redakcja. Warszawa Świerczewskiego 95/99. 108. Telefon 000 wewnętrzny 0. Pani Wisławo śliczna moja, żeby było twardo i po żołniersku, będzie w punktach. 1. Poem o C, o cenzorach, nie wystrzelił. Zły. A w nich trzeba celniej do siódmego pokolenia. Żałuję, ale może jeszcze wystrzelę. 2. Pamiętam, że zaprosiłem. Żałuję, że zaprosiłem. Jeśli ktoś woli Katowice, proszę bardzo. Volenti, etc. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Alkohol wypiłem, ale serce łka. 3. Nic nie wiem o tym, że kuzynka D. Herbert jest urocza. Ona do mnie przysyła Francuzów. Nie cierpię tej zarazy, a listów nie piszę. Wyrzekam się, wydziedziczam, nie kocham. 4. Rączyny drobne, palusie różowe, każde paznokciunio całuje za adres i czek. Hotel d'Alsace. Jest to dla mnie bezcenna informacja. Aluzję o jakimś facecie pojąłem, ale odrzucam. I jam nie z tych. Serdecznie bardzo panią pozdrawiam. Zbigniew Herbert. Życie intymne, redakcja. Aluzja do nagłówków na papierze firmowym Życia Literackiego, na którym Wisława Szymborska pisała wtedy swoje listy. Adres: Warszawa, ulica Świerczewskiego 95/99, mieszkania 108. To adres kawalerki, którą otrzymał Zbigniew Herbert we wrześniu 1957 roku dzięki wstawiennictwu Jerzego Zawiejskiego. 13 marca 1958 roku. Uroczy panie Zbyszku. Podobno pan już wyrusza do tego Babilonu. A tu znajomi Danki przynieśli do mnie jakieś fotografie i plany rynku krakowskiego, o które ich powyższa Danka prosiła, żeby jej to przygotowali i żeby pan jej to przywiózł. Co za styl! Takich planów rynku krakowskiego poczta nie przyjmie, więc dlatego obowiązek przywiezienia ich spada na pana. Więc niech mi pan da znać, kiedy pan wyjeżdża, żebym zdążyła te papiery panu przekazać. Pan wie, jako dorosły człowiek, że bez planów rynku krakowskiego ani rusz. Niedużo jest tego, tylko to takie podłużne, w wymiarach 3x5 albo 2x7. I składać tego nie można, bo szkoda. Jednym słowem, na dno walizki. Jak pan ma kuzynkę, to i kłopoty też pan musi mieć. A plany rynku krakowskiego ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów założonych przez Władysława Laskonogiego i jego klikę doręczone być muszą. Niech pan zaraz napisze o terminie wyjazdu. Pozdrowienia, Wisława Szymborska. 21 marca 1958. Pani Wisławo, śliczna moja. Ajajaj, jak mówi Szekspir. Trudno uchacha, jak wtóruje mu inny poeta. Kuzynka czar, kuzynka kwiat i dopust Boży, jak dodaje eklezjasta. No więc cóż, łubudu, proszę bardzo przysłać te plany, niechta. Nie mam żalu do nikogo, lubię, kiedy kobieta. Bardzo tylko upraszam pięknie tak tę wysyłkę zorganizować, żeby doszła plus minus na 1 kwietnia, bo do tego czasu siedzę w oborach. Właściwy człowiek na właściwym miejscu i staram się pracować. Za bardzo ładne wydrukowanie moich brzyczkich wierszyków, cajerączki. Bardzo, a bardzo serdecznie panią pozdrawiam i do nóżek się ścielę. Zbigniew Herbert. Pierwszy dzień wiosny. 15 maja 1958. Pani Wisełko, droga, roztomiła ma. Dziękuję ślicznie za materiały szpiegowskie dla Danusi. Wiersze pani zamieszczone w Nowej Kulturze są świetne i śliczne. Czasem zdarzają się wiersze świetne, ale brzydkie. Chciałbym o nich pomówić szczegółowo, ale pani daleko, za mgłą, za Wisłą. Więc całuję ręce pani bardzo serdecznie i za wszystko dziękujemy. Herbert Zb i Apollo Frąckowiak. Grażyna Warszczewska oraz Adam Ferency czytają korespondencję. 1955-1996. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dziękujemy Fundacjom Wisławy Szymborskiej oraz imienia Zbigniewa Herberta, a także wydawnictwu A5. Barbara Marcinik, zapraszam około 11:50. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i Jowita. 24 kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy tysięcznego wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.